สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่413นะครับตอนที่413ติดตามห่างๆพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22พระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่54โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆพี่น้องครับ 3-4 วันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่4นะครับก็พูดถึงเรื่องของชีวิตของเปโตรที่ล้มเหลวและผิดพลาดประการที่4นี้เป็นประการสุดท้ายก็คือการติดตามพระเยซูห่างๆพี่น้องครับเปโตรนั้นไม่เหมือนกับยอห์นในพระธรรมยอห์นในบันทึกบอกว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักก็คือหมายถึงตัวของท่านยอห์นนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตยอห์นนั้นก็ยังติดตามพระเยซูเดินไปกับพระเยซูจนทั้งถึงบริเวณที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแต่เปโตรครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาติดตามห่างๆห่างๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านมหาปุโรหิตและนั่งอยู่ท่ามกลางพวกคนใช้ปะปนตัวเองเนียนมากเข้าไปอยู่ในพวกคนใช้แต่มีสาวใช้คนหนึ่งเห็นพระเยซูเห็นและเห็นเปโตรด้วยและบันทึกว่าเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงเพ่งดูแล้วผู้หญิงคนใช้คนนี้ได้พูดว่าเปโตรนี้ได้อยู่กับคนคนนั้นด้วยหมายถึงอยู่กับพระเยซูด้วยนั่นคือเหตุการณ์เริ่มต้นที่เปโตรเริ่มปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับในช่วงวิกฤตเปโตรติดตามพระเยซูห่างเกินไปห่างเกินไปจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่22บทเดียวกันนะครับข้อที่55 56เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับชัดเจนเลยครับว่าในที่สุดเปโตรก็พ่ายแพ้การทดสอบเปโตรนั้นจริงๆก็เหมือนกับสาวกคนอื่นครับก็คือพระคัมภีร์บันทึกว่าทิ้งพระเยซูไปแต่ด้วยความผูกพันในอดีตที่เคยมีมากับพระเยซูเคยติดตามกันเป็นสาวกเป็นอาจารย์กันมาก่อนเคยมีความสัมพันธ์กันแต่เมื่อเกิดวิกฤตพระเยซูถูกจับพวกเขาก็ทิ้งนะครับแบบตามหรือเรียกว่าตามแบบทิ้งทิ้งแบบตามและตามแบบทิ้งก็คือหมายถึงตามห่างๆครับจะทิ้งก็ไม่ทิ้งไปเหมือนกับยูดาสแต่จะตามก็ไม่ตามติดเหมือนกับยอห์นพี่น้องครับเปโตรก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับสาวกหรือพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือตามก็ไม่ตามติดทิ้งก็ไม่ทิ้งแต่ใช้วิธีการตามแบบห่างๆและทำให้เปโตรนั้นพลาดเพราะว่าติดตามห่างเกินไปการติดตามห่างๆเกินไปมีโอกาสหลุดได้ง่ายครับมีโอกาสปฏิเสธพระเยซูเหมือนเปโตรการติดตามห่างๆก็มีโอกาสหลงไปกับโลกหลงไปและเห็นความสำคัญของโลกมากกว่าเห็นความสำคัญของแผ่นดินสวรรค์การติดตามห่างๆทำให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นรูปเคารพแทนที่จะนมัสการพระเยซูเอาพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตของเราการติดตามห่างๆนั้นทำให้เรามีโอกาสหลุดจากความมั่นใจในพระองค์มั่นใจน้อยลงและรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยต่อไปแล้วการติดตามห่างๆนั้นทำให้เรามีโอกาสพ่ายแพ้แม้กระทั่งผู้หญิงครับการติดตามห่างๆมีโอกาสทำให้เราโกหกหลอกลวงเพราะเรากลัวจากเปโตรที่คนกล้าห ฉานนะครับหรือกล้าบ้าบิ่นกลายมาเป็นคนที่รักตัวกลัวตายครับไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยพูดไว้ไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำการตามห่างๆจนเกินไปนั้นทำให้ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำและไม่ควรทำเปโตรเคยบอกว่าข้าพระองค์ยอมตายเพื่อพระองค์ได้พระองค์ไปไหนข้าจะไปด้วยเปโตรนั้นได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมลืมคำพูดที่เคยพูดทั้งต่อหน้าสาธารณชนและส่วนตัวกับอาจารย์พระอาจารย์ที่เขารักการติดตามห่างๆนั้นทำให้ซาตานเกือบทำงานของมันสำเร็จครับคือทำลายความเชื่อความศรัทธาทำลายชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าได้ให้ครับเหมือนกับที่ซาตานนั้นเคยทำลายยูดาสมาแล้วแต่พี่น้องครับความรอดที่เกิดจากการเลือกสรรของพระเจ้าการกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่เคยสูญเสียต่อไม่เคยสูญเสียได้ครับความรอดสูญเสียไม่ได้ครับแต่ความเชื่อจอมปลอมสูญเสียได้พี่น้องครับเรามาดูครับว่าสาเหตุการตามห่างๆเพราะว่าเปโตรนั้นเกิดความไม่แน่ใจเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ทำตามที่เขาคาดหวังเขาตั้งใจจะปกป้องพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าพอแล้วเขาตั้งใจที่จะฟันหัวของทาสแต่พลาดไปตัดหูเขาแต่พระเยซูกลับไปต่อหูเขาเขาอยากจะต่อสู้แต่พระเยซูกลับยอมเขาผิดหวังในตัวของพระเยซูระดับหนึ่งครับเพราะพระเยซูไม่ได้ทำตามที่เขาคาดหวังพระเยซูไม่ได้ทำตามใจของเขาพระเยซูทำไม่ถูกใจเขาพี่น้องครับเรามาดูในข้อที่38ข้อที่38เป็นข้อที่มีความสำคัญในขณะที่พระเยซูได้บอกกับเขาขอโทษครับไม่ใช่ข้อ38นะข้อ33นะครับฝ่ายท่านทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเจ้าเราบอกท่านก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึง3ครั้งพี่น้องครับพระเยซูถามเขานะครับว่าเจ้าจะสละชีวิตเพื่อเราหรือเจ้าจะสละชีวิตเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งพี่น้องครับการติดตามห่างๆนั้นทำให้เปโตรไม่แน่ใจเราก็หลายก็เช่นเดียวกันครับหากเราติดตามห่างๆเราก็จะเริ่มไม่แน่ใจไม่แน่ใจเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าพระเยซูไม่ทำตามที่เราคาดหวังยูดาสนั้นต้องการที่จะควบคุมพระเยซูให้พระเยซูทำตามแผนของเขาเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์เปโตรดีกว่านิดหน่อยครับก็คือเปโตรอยากให้พระเยซูทำตามใจของเขาแต่ยูดาสนั้นซาตานขอไว้และยูดาสเลือกที่จะเป็นทาสของซาตานเมื่อถึงเวลาซาตานเข้าสิงเปโตรกับเหล่าสาวกคนอื่นซาตานก็ขอไว้เช่นกันครับแต่พระเยซูขอคืนจากพระบิดาโดยการอธิษฐานเผื่อพระเยซูได้ขอพวกเขาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ในที่สุดแล้วเปโตรได้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องมี2ประการครับก็คือ1พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเขาและขอพวกเขาไว้กับพระบิดานะครับให้เขาที่จะถูกใช้ได้เป็นคนที่ใช้ได้และเขาจะไม่เลิกและเมื่อถึงเวลาเปโตรก็กลับใจเสียใจและเป็นทุกข์แต่ไม่ฆ่าตัวตายเปโตรล้มลงแต่ไม่เหยียดยาวลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเขายังอยู่กับเหล่าสาวกยังมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากการที่เราแม้ว่าจะติดตามห่างๆแต่เขายังไม่ทิ้งพระเยซูในขณะเดียวกันเขายังอยู่กับสาวกครับยังมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อ พราะฉะนั้นการมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อการมีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงการมีกลุ่มแคร์ที่เราจะสังกัดการที่เรายังมีความสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้าอยู่นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะทำให้เราไม่หลุดในที่สุดและสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือในพระธรรมลูกาบทที่22นะครับพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่61ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นักพี่น้องครับคำว่าพระเยซูหันมาทอดพระเนตรในภาษากรีกนะครับใช้คำว่า emblepo emblepo นั่นหมายความว่าเป็นการทอดพระเนตรแบบ fix look fix นะครับก็คือตรงตั้งใจนะครับแล้วก็มองด้วยความหมายครับเป็นการจ้องมองด้วยสายตาแห่งความอ่อนโยนสายตาแห่งการให้อภัยสายตาแห่งหัวใจของพระองค์ที่บอบช้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ถูกฟกช้ำแล้วครับถูกตีแล้วนะครับแต่ว่าพระองค์ได้มองเขาด้วยสายตาที่พระองค์ทรงทราบหมดทุกอย่างและด้วยความรักผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกผ่านจิตสำนึกผ่านจิตวิญญาณของเปโตรแทงทะลุเข้าไปถึงระดับจิตวิญญาณและด้วยการมองนี้เองทำให้ในที่สุดเปโตรกลับใจครับเปโตรเสียใจเปโตรออกไปร้องไห้เป็นทุกข์นะครับนี่คือสายตาสายพระเนตรของพระเยซูที่มองเปโตรในวันนี้เช่นเดียวกันครับหากสายพระเนตรนั้นทอดมาถึงเราให้เราสำนึกให้เรากลับใจและในที่สุดเมื่อเปโตรกลับใจเขาเป็นผู้ที่ชูกำลังพี่น้องของเขาบันทึกไว้อยู่ใน1เปโตรบทที่1ข้อที่6และข้อที่7พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อนั้นไม่สูญเสียครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อแท้จริงความเชื่อที่ถูกเลือกไว้ถูกได้รับความรอดเพราะฉะนั้นความรอดของเขาไม่สูญเสียแต่ความเชื่อปลอมสูญเสียได้ครับการทดลองวิกฤตที่เข้ามาทําให้เรารู้ว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อปลอมหรือความเชื่อจริงพี่น้องโปรดฟังพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏอย่าลืมนะครับพี่น้องครับความรอดไม่สูญเสียครับแต่ความเชื่อจอมปลอมสูญเสียได้ความเชื่อแท้จะต้องพิสูจน์ด้วยไฟหมายถึงการทนทุกข์ในการทดลองต่างๆอาเมน